को रेचक और पूरक करके फिर कुंभक करे। प्राणे अपानम तथा अपरे जुहवती रेचकाख्यम च प्राणायामम कुरुवंती। रेचक नाम का प्राणायाम करते हैं। प्राणापान गति मुख नाशिकाभ्याम वायोर निर्गमनम प्राणस्य गति। मुख नाशिका के द्वारा जो वायु का बहिर जाना ये प्राण की गति है। तद विपर्येण अधोगमनम अपानस्य और उसके उल्टा जो है नीचे जाना ये अपान की गति है। तो ये दोनों गति को रोक दे। प्राणापान गति इति रुद्वा इसको निरुद्ध्य प्राणायाम परायणा प्राणायाम तत्परा कुंभकाख्यम प्राणायाम कुरुवंती। प्राणायाम परायणा का अर्थ कर दिया प्राणायाम परा। ये कुंभक नाम का प्राणायाम करते हैं। तो ये प्राण प्रधान साधना हो गई और मनोनिग्रह के लिए प्राण प्रधान साधना की अपेक्षा होती है। ये प्राण ज्येष्ठ है ना, ज्येष्ठ प्राण ज्येष्ठ, इसलिए इसका आधार जो है उपासना में भी श्रुति में इसका आधार लेते, अनुभव में भी ये आता है कि प्राण का प्रवेश गर्भ में जो है वो शरीर में प्राण का प्रवेश गर्भाधान से ही है, नहीं तो बढ़ नहीं सकता, बिना प्राण प्रवेश के बढ़ेगा कैसे। मन की अभिव्यक्ति बाद में, इसीलिए आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि प्राण की अभिव्यक्ति न हो और मन की अभिव्यक्ति हो, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि प्राण की अभिव्यक्ति है मन की अभिव्यक्ति नहीं है। बेहोशी में मन की अभिव्यक्ति नहीं है पर प्राण की अभिव्यक्ति है, पर आप कोई ऐसा ये नहीं दिखा सकते कि प्राण की अभिव्यक्ति नहीं है और मन की अभिव्यक्ति है, ऐसा स्थल नहीं दिखा सकते। प्राण का विशेष जो है वो प्रवेश होता है ऐसा नहीं, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बिना प्राण के बर्थन नहीं हो सकता। सूक्ष्म जो है बिना उसके बर्थन नहीं हो सकता। वृक्ष इत्यादि में इसीलिए भी तो हम जीव मानते हैं, वृक्षादि को जीव मानते हैं, क्योंकि प्राण है तभी जो बर्थन हो रहा है, और जहां प्राण है वहां मन है, चाहे अभिव्यक्त हो चाहे अनभिव्यक्त हो, और जहां मन है वहां इंद्रियां, वो इंद्रियों की अभिव्यक्ति हो चाहे अभिव्यक्ति न हो, और जहां पर प्राण है मन है इंद्रियां है वह कोई न कोई आयतन जरूर है, चाहे वो आयतन सूक्ष्म हो चाहे वो आयतन स्थूल हो, चाहे वो आयतन अग्नि रूप हो वायु रूप हो पृथ्वी रूप हो कैसे भी हो, पर पंचभौतिक आयतन एक की प्रधानता से है। वो ऐसे मानते हैं कि देखो प्राण तो है ही है, पर उस समय प्राण ऐसा मानते हैं कि प्राण के लिए प्राण की क्रिया के लिए बाहर वायु की आवश्यकता, तो माता की नाभि से उसकी माता के नाभि से उसका संबंध होता है नाभि का, और माता जो बाहर से जो है वह वायु लेती है उसी से उसके नाभि से उसकी नाभि में प्रवेश हो जाता है और उसी से उसका पोषण होता है, उसी से उसका पोषण। हाँ, मातृगत प्राण का उसमें प्रवेश बनता है, ऐसा नहीं मातृगत प्राण से काम चलता है, मतलब क्या है मातृगत प्राण से उसकी उसमें जो प्राण की अभिव्यक्ति होती है ये होती है, ये काम चलता है, क्योंकि बाहर का वायु न होने के कारण। ये प्रक्रिया है। पर मेरा यहाँ पर कहना इतना है कि आपको कहीं भी मन की अभिव्यक्ति ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर प्राण न हो। इसलिए प्राण ज्येष्ठ, प्राण को यदि हम पकड़ेंगे तो मन को पकड़ सकते। प्राणायाम पूर्वक, इसीलिए प्राण को पकड़ करके करते हैं। वैसे तो इनका संबंध, तीन का संबंध बड़ा घनिष्ठ मानते हैं। ये जो है प्राण, मन और वीर, ये तीन का बड़ा घनिष्ठ संबंध। एक के स्थैर्य से दूसरे के स्थैर्य में स्वाभाविकता आ जाती है। मन स्थिर होने से प्राण भी स्थिर है, मन चंचल होने से प्राण चंचल, प्राण स्थिर होने से मन, वीर स्थिर होने से मन जो है वह शांत होता है, प्राण भी शांत होता है। तीनों का एक घनिष्ठ संबंध मानते हैं साधन में, इसलिए तीनों को ध्यान में रख करके साधनाएं जो है वह कही जाती है। तो साधना की बात आती है, ये तीनों को जो है वह ध्यान में रखते हैं। तो ये बता दिया कि प्राणायाम तत्परा कुंभकाख्यम प्राणायाम कुर्वन्ति, प्राणायाम प्राणा संतो रेचकम पूर्वकम च कृत्वा कुंभकम कुर्वन्ति इत्यादि। तो इतने ये हो गए। अब उसके बाद और भी बताते किंच, थोड़ी टीका देखिए। प्राणापानयोर गति श्वास प्रश्वास निरुद्ध किम कुर्वन्ति, वो इससे संबंध बनाते हैं। कोई लोग को इसको दूसरे ढंग से लेते हैं कि अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहवति सर्वे पीति यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। वही देखते हैं कि जहां पर क्या होता है ना, ज्यादा जो है वह मन आदि में दोष हो तो पहले आहार शुद्धि पर ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए श्रुति कहती आहार शुद्ध हो सप्त शुद्ध, और सप्त शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबा सर्वग्रंथि नाम विप्रमोषा। तो आहार शुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आहार में दो प्रकार का अर्थ नियुक्त होता है। एक तो इंद्रियों इत्यादि के द्वारा जो भी हम बाहर से ग्रहण कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप और सुगंध, वो सब आहार है। और स्थूल आहार क्या है कि जो भोजन जल है ये स्थूल आहार है, वही से सूक्ष्म आहार है। तो यहां से पकड़ना पड़ता है, आहार में नियम बनाना पड़ता है, नियताहार। वो नियताहार बनेगा। अब कहो साधु कैसा नियताहार बनेगा? और जो भिक्षा में मिल गया वही तो खाएगा ना। अब भंडारा आ गया तो वही मिलेगा। अब नियताहार क्या करे? वो नियम क्या, मैं सूखी रोटी खाऊंगा। अनियम क्या करेगा? पूरी आ गई तो क्या करे? इसलिए नियताहार कैसे बने? नहीं, वो भी नियताहार बने कि जो भोजन आया उसमें अपने को विशेष प्रतिकूल जो नहीं है उसको एक सीमित मात्रा में ग्रहण करो। पर नियताहार में भी जो है वह बड़ी विलक्षणता है, सबका एक समान नहीं होता। कोई नियताहार मानते हैं कि आधा पेट भोजन करना, एक हिस्सा जल से पूरित करना और एक हिस्सा वायु के संचार के लिए रहे, ये है नियताहार। अब आधा पेट जो भोजन करना उसमें जो है जो शास्त्र भी है जो अपने लिए भजन चिंतन के लिए अनुकूल है वही आहार आधा पेट लेना, यानी जितना खाया जा सकता है उतना खाने का नियम नहीं है सब। जितने से भजन चिंतन हो सकता है उतना खाने का नियम, नियत आहार। और जो है भावनात्मक लोग कहते भाई यज्ञ का प्रकरण है तो नियताहार को भी यज्ञ बनाना है, इसलिए मंत्र पूर्वक आहुति देना। जितना हम नियत आहार ले रहे हैं उसको भी मंत्र पूर्वक आहुति देना, नियत आहार हो गया, इसे जो है उनका कर्णिशी शुद्ध होगा। तो नियत आहार के विषय में भी पहले भी हमने बता दिए, हमारे यहाँ के पुष्कर के ब्रह्मचारी थे, पुष्कर के पंडा थे, पहले ब्रह्मा जी के वहां पर पुजारी थे, बाद में साधु हो गए ऋषिकेश के, उसमें ब्रह्मचारी थे, बाद में उत्तर काशी रहे सन्यासी, वहां तपोवन जी महाराज जी। तो तपोवन जी के पास एक ज्ञान कुदड़ी चलती थी, यानी भिक्षा करके जो महात्मा लोग आते थे ना तो बैठते थे, तो ज्ञान की चर्चा चलती, किसी को जो पूछना है उस प्रकार का पूछते। तो एक दिन जो है महात्मा इकट्ठे हुए, ब्रह्मचारी जी भी वहां पहुंचे थे, उस दिन भंडारा था, तो महात्माओं ने शिकायत की। महात्माओं ने कहा कि जो है स्वामी जी को उपदेश कर दीजिए ब्रह्मचारी जी को, इन्होंने तो 30 लड्डू खाया आज भंडारा था, 30 लड्डू खाया। तो भोजन ने कहा कि देखो महात्मान, योगी को ऐसा नहीं भोजन करना चाहिए, आधा पेट भोजन करना चाहिए, एक हिस्सा पानी के लिए रखना चाहिए, एक हिस्सा वायु के लिए रखना चाहिए। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा महाराज मैं बिल्कुल इसका पालन करता हूँ। सभी लोग हंसने लगे। अब तपोवन जी ने क्या कहा कि उनके यहाँ लोग भेज देते हो तो जाते नहीं थे, भेज देते थे, 20 लड्डू पड़ा था, वो ले आए, कहे अच्छा बताओ तुम लोग कितना खा सकते हो। अब किसी की हिम्मत नहीं, सब लड्डू खा के आए थे, कहा कि महाराज इस समय तो नहीं खा सकते, ब्रह्मचारी के सामने रखा तो 20 लड्डू खा लिया। कहा महाराज ये पानी वाला हो गया, अभी वायु वाला बाकी है। तपोवन जी ने कहा भाई तू जो है अल्पाहारी, इतना बताओ 20 लड्डू की जगह, अभी भी 20 लड्डू की जगह तो ऐसे बिल्कुल ऐसे उसका शरीर ऐसे। लेकिन एक चीज था कि भोजन करने के बाद उनको हमने सोते कभी नहीं देते, वो घूमते रहते थे, कोई वो प्राणायाम कोई स्वर का वो अभ्यास करते, खड़े रहते स्वर का अभ्यास करते। उत्तर काशी में हैरान हो जाता था मैं, वहां ठंडी में उस समय देखो उत्तर काशी में अभी बहुत सुविधा हो गई, उस समय सुविधा नहीं थी साधु की, और साधु की इच्छा भी नहीं, तो ठंडी में भूख ज्यादा लगती है। तो महात्मा वो भिक्षा कर लेते आटा रखते रहते घोर के पी लेते। अब बताओ उत्तर काशी जैसी ठंडी जगह में और आटा घोर के पी लो तो फिर पेटी जाम हो जाए, उनको पच जाता था। अरे जल गंगा जी का है, वो तो रहने वाले को पता रहता है, कोई भी उत्तर काशी वाला ऐसा नहीं कह सकता कि वायु नहीं हुआ मेरी पिष्ट वायु। तो इतना है कि गंगा जल है तो गंगा जल तो पाचक होते ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर वहां रहने वाले उपजल का पानी पीते थे, उस समय ये नल थोड़ो था जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय नल नहीं था, कैलाश में एक उपजल था, तो जिसको वायु ज्यादा होता था तो हम लोगों को तो गंगा जल के सामने दूसरा जल अच्छा नहीं लगता, फिर भी इतना करते थे। उस समय बड़ी कठिनाई बरसात में थी, बरसात में उत्तर काशी रहने वाला कोई संत ऐसा नहीं था कि जिसका पेट में जो है आव न हो जाए। उसमें हेतु ये होता था कि क्षेत्र वाले सीधे गंगा जी से जल जाते थे और उसी से आटा मारते थे, और उस समय जो है गंगा, जब से बर्फ का पानी बढ़ता है तब से जो है गंगा जल में रेत रहती है, तो रेत सीधे आटा में जाती थी और वही रोटी खानी पड़ती थी, तो पेट में जो है आव हो जाता था। ये एक सामान्य बात दोष था वहां पर। तो उस समय कैलाश में एक उपजल था, एक उपजल ऊपर था, तो कैलाश के उपजल का पानी लोग पीते थे जिनको वायु ज्यादा होता था, पर उस समय आव तो पेट में हो ही जाता था, उसके कोई उपाय नहीं था। ये जब से नल सिस्टम हुआ तब से वो चीज की कमी हो गई, नहीं तो होते ही था। वो मैं बात ही आपको बता रहा हूँ 53-54 का, 52-53-54 की बात कर रहा हूँ उस समय की। तो यहाँ पर देखिए कि अपरे नियत आहार, ये नियत आहार वाले हैं, वो क्या करते, प्राणान प्राणेषु जुगति। अब वो प्राण तो पहले हो चुका है, इसलिए प्राणान प्राणेषु जुगति, इंद्रिय जो प्राण है इनको मन प्राण में जो है, मन प्राण को बुद्धि प्राण में, चित्त प्राण में, अहंकार प्राण में, इस प्रकार करके उनका हवन चलता, तो उनके यज्ञ रूप का इस प्रकार से बदलता, प्राणान प्राणेषु जुगति। और भाष्यकार भगवान तो ये ले गए कि प्राण भेदान, प्राण भेदों को जो है उसमें हवन करते हैं, पर दूसरे लोग ये लेते हैं कि प्राणायाम का प्रक्रिया हो चुकी है, इसलिए प्राणान से इंद्रिया लेना, और इंद्रियों का मन में, मन मन का जो है वह बुद्धि में, बुद्धि का चित्त में, चित्त का जो है अहंकार में, इस प्रकार आहुति देते हैं। सर्वे पेटे यज्ञ विदु, ऐसा नहीं समझना इसमें कोई जो है सभी यज्ञ तत्व को जानने वाले, पर अपने अपने योग्यता के अनुसार वह साधन अपने अपने योग्यता के अनुसार होता है। वही साधन उत्कृष्ट है जो अपने को पच जाए, चाहे कितना भी उत्कृष्ट साधन हो अपने को पचे नहीं तो वो साधन साधन नहीं है। इसलिए इति सर्वे यज्ञ विदः यज्ञ क्षपित कलमशा, इसलिए इस यज्ञ के द्वारा अपने अपने साधन रूप के यज्ञ के द्वारा अपने अपने जो प्रतिबंधक मोक्ष में, प्रतिबंधक ज्ञान में, प्रतिबंधक जो पाप है, दोष है, उनको उन्होंने नाश कर दिया है, और नाश करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है इन साधनों के द्वारा। अब भाष्य का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो साधनों की चर्चा कर दिया, साधन किस लिए होता है कि प्रतिबंध निवृत्ति हो जाए, और प्रतिबंध निवृत्ति यदि हो गई तो ज्ञान का प्राकट्य होगा, तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी को लेकर टीकाकार कहते, यथोक्त यज्ञ निर्वर्तन अनंतरम शीणे कलम से किम स्यात्। ये जो यज्ञ बताए, 12 प्रकार के यज्ञ बताए, तो यथोक्त जो है यज्ञ निर्वर्तन के अनंतर क्या होगा साधन से, तीसरा रह गया था। अच्छा, श्लोक तो हो गया था। भाष्य शायद रह गया है। हाँ श्लोक तो हो गया था ना, कि अपरे नियता हारा प्राणान प्राणेशु जुहोति सर्वे पेति यज्ञ वितो यज्ञ क्षपित कल्मषा। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि चले टीका देखिए, प्राणापानयो गति श्वास प्रश्वासो निरुद्ध किम कुर्वन्ती। प्राणापान की गति जो है श्वास और जो है प्रश्वास इसको निरोध करके क्या करते हैं, ऐसी अपेक्षा में कहते किंच अपरिनीतहारा प्राणापान गति निरोध रूपम कुंभकम कृत्वा पुनर पुनर वायु जयम कुर्वन्ती। इतना लगा दिया भाष्यकार भगवान टीकाकार ने कि प्राणापान गति का निरोध रूप कुंभक है, कुंभक करके प्राण को प्राण वायु को जीत लेते हैं, जो उसका फल है प्राण जय है प्राणायाम का फल। अब यहां कहते हैं कि पर प्राणायाम का कोई अभ्यास कर रहा हो, ये टीकाकार उसी के साथ लगा रहे हैं। पहले हमने जो अर्थ किया था वो अलग प्रकार से किया था, ये जो अभ्यास करते हैं उनको आहारस्य परिमितत्व हितत्व मेध्यत्व उपलक्षणार्थम। उनके आहार के विषय में बताया जा रहा है कि उनका आहार परिमित होना चाहिए, नियता हारा उनका आहार कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। तो आहार में परिमितत्व भी होना चाहिए हितत्व भी होना चाहिए। आप कम तो खाए, आपको मिठाई बहुत नुकसान करती है कहते थोड़ा कम खाए, तो परिमितत्व जो है वो है पर वो हितत्व उसमें नहीं। परिमितत्व तो है पर हितत्व नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि आप जो अब मान लीजिए कि जो है वह वायु शरीर में हो गया, तो आपको बता दिया कि लहसुन बटी खाओ, तो आप ये विचार नहीं करते कि ये जो है ये यज्ञार्ह है कि नहीं है। हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि जो शुद्ध होना चाहिए ना। एक महात्मा बताए कि मारवाड़ी समाज में बहुत शुद्धि है भोजन आदि के, पर दो चीज बड़ी कमजोरी है। हमने कहा क्या कमजोरी है, कहा उसको व्यापार के नाम पर कोई व्यापार करा लो, चाहे वो मदिरा का व्यापार हो चाहे वह मांस का व्यापार हो, कोई भी उसको पैसा मिल लगे, वह स्वयं नियम से रहता है ऐसा नहीं। अभी एक जगह मैं पटना में गया था तो वो क्या करता है कि वो शराब का उत्पादन करता अंग्रेजी से और बेचता है। तो उसके पिताजी ने बताया कि हम लोगों की ये परंपरा है कि हम किसी भी स्थिति में शराब को जो है स्पर्श नहीं करते, स्पर्श नहीं करता है पर देखो व्यापार करता है, व्यापार तो उसका करता है पर स्पर्श नहीं करता, व्यापार क्यों करता है पैसा मिलता। तो उन्होंने कहा ये कमजोरी इसमें ये है कि व्यापार के नाम पर कोई भी व्यापार करा लो और दवा के नाम पर कुछ भी खा लो, दवा के नाम पर कोई भी चीज खा लो, वो विचार नहीं करेगा कि ये दवा किस चीज से बनी है, मछली से बनी है कि मांस से बनी है, इसका विचार नहीं करेगा, वो तो दवा है दवा खानी। इसलिए टीकाकार का तात्पर्य है कि परमितत्व भी होना चाहिए, हितत्व भी होना चाहिए और मिथ्यत्व भी होना चाहिए। तीनों का उपलक्षण है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि खाली परमित का नियम बना लेने से बनता है, उसमें ये दोनों चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हम लेते हैं तो उसमें मिथ्यत्व है कि नहीं, ये ज्ञान है वो अन्न की नहीं है। इसलिए परीक्षा यही है, साधक के अन्न की परीक्षा यही है कि जो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, जो यज्ञ भगवान को अर्पित कर सकते हैं वो आप ले, आप ले सकते। वैदिक उससे ऐसा नहीं कहना कि वो तांत्रिक उससे तो जो है देवी को तो बलि चढ़ता ही है, ऐसा वैदिक परंपरा में जो हम इस प्रकार का कर सकते हैं। अब वैदिक परंपरा में भी कोई कहेंगे कि भाई वैदिक भी तो है पशु का, तो फिर वो तो यज्ञ, जब यज्ञ की बात है ना, वो तो दैनिक भोजन की बात नहीं है और वो खाने की बात नहीं है, वो पशु को दिव्य लोक प्रदान करने की बात है, उसमें खाने की बात ना है। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, शुद्ध शुद्ध मतलब ये शास्त्र भी शुद्धत्व अशुद्धत्व के विषय में भी शास्त्र ही निर्णय करेगा ना। क्या इसलिए मिथ्यत्व तो का भी उपलक्षण है। टेबलेट से मतलब नहीं, टेबलेट भी यदि अशुद्ध बना हो, लेकिन कर्तात्री जी की बड़ी नहीं जानकारी है तो नहीं खाएगा वो। कर्पात्री जी हमने देखा काशी में कि 21 दिन वो बेहोश रहे, मेरे सामने की बात। और उठने के बाद जब दृष्टि खुली तो पहला प्रश्न उनका था कि तुम लोगों ने हमको अंग्रेजी दवा तो नहीं खिला दिया, पहला प्रश्न उनका यही था। तो सभी ने कहा कि नहीं, आपकी निष्ठा हम लोग जानते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, अंग्रेजी दवा कैसे दे सकते हैं, पहला प्रश्न यही था। तो मतलब इस विषय में कितने निष्ठित थे, निष्ठा कितनी थी। 21 दिन की बेहोशी के बाद जगने के बाद पहला प्रश्न उन्होंने यही किया, नहीं पर आयुर्वेद में मिला देते हैं, पर उनकी दवा जो है जो दीक्षित है वो जानते हैं कि स्वामी जी की क्या निष्ठा है, उसके अतिरिक्त नहीं दे सकते। ऐसे नहीं लेते थे अपने नियम के। कर्पात्री जी में देखा नियम के बड़े पक्के, नियम के बहुत ही पक्के थे। बुखार होगा तो भी नियमित जो पूजन है वो कभी नहीं छोड़ते थे, उसको कभी नहीं छोड़ा होगा, अपने नियम के बहुत पक्के थे। रस लेते थे वो फलों का, बाकी भोजन उनका तो बहुत स्वल्प था, मैंने बिना नमक की, नमक तो लेते नहीं थे, बिना नमक की जो है मूंग की खिचड़ी लेते थे। और एक घंटा देखिए शीर्षासन में रहते थे, पूरा दुर्गा का पाठ शीर्षासन में कर लेते थे, ऐसा अभ्यास था उनका, एक घंटे से ज्यादा पूरा दुर्गा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ शीर्षासन में कर लेते। मानस पाठ करते थे शीर्षासन में, अभ्यास अभ्यास की बात है, बहुत मैंने ऐसे थोड़ा था, बहुत जीवन बहुत ही बहुत ही सुदृढ़ी नहीं विद्वत्ता भी उनकी बड़ी सुदृढ़ थी, को मानना पड़ता विद्वत्ता कोई मामूली नहीं थी, विद्वत्ता के विषय में मामूली नहीं। तो यहाँ पर टीकाकार का कहना यह है आहारस्य परिमितत्वम, आहार का जो परिमितत्व है वो क्या है, हितत्वम हितत्व मेध्यत्वयोर उपलक्षणार्थ, वो हितकर भी होना चाहिए मेध्य भी होना चाहिए। अब प्राणानाम प्राणेषु होम में विभजते, प्राणों का प्राण में होम जो है उसी को कहते यस्य यस्य वायोर जय क्रियते इतरान वायु भोजन तस्मिन तस्मिन ज्योति, जिस जिस वायु का जो है ये वायु भेद आता है प्राणायाम में, जिस जिस वायु का जो है जय करता है तो दूसरे वायु को उसमें हवन कर दिया। ते तत्र प्रविष्टा यो होती, वो वायु उसमें प्रविष्ट के समान हो गया, वो वायु उसमें प्रविष्ट के समान हो गया। दूसरा कल हमने बताया था कि जिसलिए प्राणान प्राणेषु ज्योति हो गया वो प्राणापान गति रुद्वा, इसलिए इसमें प्राण शब्द तो भेद में इंद्री के लिए प्रसिद्ध आई है, तो तप्त इंद्री का जो है मन में जो है आहुति दे, फिर मन का जो है बुद्धि में आहुति देना, बुद्धि का जो है अहंकार में आहुति देना, ऐसे करके जो है आत्मस्वस्थ होने का प्रयास किया। तत्र प्रविष्टा योग सर्वे पीते यज्ञ विद, ये जितने भी कहे गए हैं ये सभी यज्ञविद हैं। यज्ञविद है माने यज्ञ को जानते हैं और उसको करते, केवल जानने से नहीं होता है। आप जानते हैं, अरे जानते हैं पर उसके अनुसार आचरण भी करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रश्न तो ये, आप तो बारह प्रकार का यज्ञ जानते हैं पर इसमें किसी का अनुष्ठान भी करते हैं कि अनुष्ठान नहीं करते। वो ज्ञानोदय एक ऐसा है कि ज्ञान से ही काम होता है, पर बाकी सब में जानना पड़ता है और करना पड़ता है, साधन में जानना पड़ता है और करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो है वह घर में रात्रि को चोर कुछ कर दरवाजे तो उसकी पत्नी जग गई, उसने पति को कहा कि अरे देखो चोर घुसा, कहा जानता हूं। अब चोर फिर आ गया अंदर, अरे कहा वो तिजोरी के पास पहुंच गया, हाँ शुभ्र सब जानता हूं। फिर कहा उसने ताला तोड़ दिया, अरे कहा सुन रहा हूं। उसने कहा आभूषण का डब्बा लेकर के एक भगा, अरे कहा सब जानता हूं, तुम्हारे जानने पर पत्थर। ऐसा जानना किस काम का, किस चोर चोर आया और सामान लेके चला गया और तुम जानते रहे, तो ऐसा जानना किस काम का होता है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि यज्ञविद माने यज्ञ को जानता है और उसके अनुसार आचरण करता है, इसलिए यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ यथोक्त क्षपितो नाशित कल्मषो ईशा, इन यज्ञों के आचरण के द्वारा जिसने अपने दोषों का नाश कर लिया है ते यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ के द्वारा कर्मशों का नाश करने वाला व्यक्ति हो शुद्ध हो गया। तो शुद्ध हो गया जिस जिस वायु, आप योग दर्शन देख लेना उसमें विभिन्न प्रकार से जय है, एक वायु का जय हो गया तो दूसरे वायु का उसके लीन होगा, फिर आगे का वायु का जय करेगा, फिर उसके आगे के वायु का जय करेगा, ऐसे जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है वैसे वैसे जय का क्रम भी बदलता जाता है। यही यही वायु है। पर अब जब देखो प्राण का जय हो गया है तो दूसरा वायु उसमें अंतर्भाव हो गया कि नहीं, इतने काम कर। अब कहते यथोक्ति कि निर्वर्तनानंतरम क्षीणे कल्मषे किम स्यात्। यथोक्त यज्ञ का निर्वर्तन किया तो उससे कल्मश नाश हो गए, उसके प्रतिबंध नाश हो गए, तो क्या हुआ फिर उसका। एवं यथोक्तानि यज्ञान निर्वर्त्य, इस प्रकार यथोक्त यज्ञ का जब निर्वर्तन करता है, इसमें से किसी एक का भी निर्वर्तन, एक साधन को ले लेता है और वो साधन को जीवन में इतना महत्व देता है कि उसको सर्वप्रथम महत्व देता है, इसलिए उसको किए बिना वह तो थोड़ा सा जो पूछे थे ना टीका में शायद थोड़ा सा था, विजितेषु भाई भेदेषु अजिता नाम तेषाम ओम प्रकारम प्रकटित हुई होगी प्रकृता ने एक ज्ञान उपसंहरित। अब यहाँ पर ये है कि यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य, इन यज्ञों का निर्वर्तन करके तात्पर्य क्या है कि जो साधन हमने लिया है वो साधन ठीक प्रकार से उसका अनुष्ठान करके जब हम जो है अन्न खाते हैं तब तो हमारे जीवन में शुद्धि है। तब वो अन्नगत दोष को जो है पचाने में हम समर्थ हो जाएंगे, नहीं तो अन्नगत दोष को पचा नहीं सकता। अन्नों में बहुत प्रकार के दोष, तो बहुत प्रकार के दोष होते हैं और वही दोष जो है वह जीवन में प्रतिबंध उत्पन्न करते हैं। पर जो अपने साधन को महत्व देता है तो साधन अनुष्ठान करके जो है ना, जब जो है उस अन्न को ग्रहण करता है तो वह यज्ञ शिष्ट अन्न हो जाता है। वह अन्न कैसा हो जाता है, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ निर्वर्तन करने के पश्चात जो है वह आया हुआ है, इसलिए वह यज्ञ हो जाता है, अन्न हो जाता है यज्ञ शिष्ट। और पहले कहा था ना यज्ञ शिष्टा सिन्न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो गम पापा ही पचन्त्यात्मका। तो वहां तो किस प्रसंग में कहा था कि वही पंच जो था ना, पांच जो है वह पांच जो दोष आ जाते हैं गृहस्थ में उसको पंच पंच यज्ञों के द्वारा पहले निर्वर्तन करके तब उसके बाद जो है उस अन्न को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ साधक के जीवन में क्या आया, साधक के जीवन में आया कि साधन को निष्ठा पूर्वक हम पूरा करके तब प्राण रक्षण के लिए जो अन्न ग्रहण करते हैं वह यज्ञ शिष्ट अन्न, उसकी अमृत संज्ञा होती, अमृत उसकी संज्ञा होती, अमृत उस अन्न की, तो उसकी संज्ञा अमृत होती है इसलिए कि उसके साथ किसी प्रकार का दोष नहीं रह जाता। लोक में भी प्रचलित है कि भाई जो काम करके खाता है उसी को अन्न पचता है, लोग है ना, अब जो बेगारी का खाता है उसको अन्न नहीं पच सकता, ऐसा लोक में प्रसिद्धि कि काम करके खाता है, तो काम करके माने लोक में वो व्यवस्था है, पर यहाँ पर है जो तुमने साधन लिया है मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको ठीक प्रकार से जो है वह निर्वर्तन करके ठीक प्रकार से उसको पूरा करके तब जीवन रक्षणार्थ जो आप अन्न लेते हैं इच्छादि के द्वारा तो वह अन्न अमृत हो जाता है। और आलसी बन करके जो खाता है तो उसका अन्न अमृत नहीं होता, उसके अन्न को अमृत नहीं, अमृत भोगी नहीं। हम कहा था ना, वो उसने कहा था ना, वो जिस समय ये थे ना अपने उज्जैन के जो है वो राजा था, हैं क्या नाम था, हैं भरतहरि थे, उनका भांजा कौन था, गोपी। तो गोपी चंद जो है एक बार जो है नीचे स्नान कर रहे थे, ऊपर उनकी माता बैठी हुई थी, सब जो है महिलाएं स्नान करा रही थी, दिव्य शरीर था। तो उनको जो है वह नेत्र से अश्रु गिरा माता, तो गर्म मालूम हुआ, तो इन्होंने देखा तो कहा माता रो रही है, तो माता से पूछा, बहुत पूछा तो कहा कि जो है वह अंत में कहा कि बेटा रुलाई इसलिए आई कि तुम्हारे पिता का भी शरीर ऐसे था और उसको काल खा गया, इसलिए रुलाई आ गया। कहा कि फिर जो है वह कोई उपाय है काल को जीतने के लिए, कहा उपाय तो है करो गोरखनाथ जी के पास। तो तैयार हो गए, साधु हो गए, तो दो चीज तीन चीज बताया उसको कि तीन नियम का पालन करो, अमृत भोजन करो, अमृत भोजन और सुख की सेज पर सोने, और एक और बताया था याद है किसी को, किले में। उन्होंने कहा राज्य छोड़ रहा हूं मैं, किले में कैसे रहूंगा, और आज जो है खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, अमृत भोजन कैसे करूंगा और सुख की सैया पर कैसे सोऊंगा। तो कहा कि सुख की जो है किले में रहना यही है कि साधु के बीच में रहना, तो किले में रहे साधुओं के बीच पे है कोई किला, तो तुम्हारी रक्षा होती रहेगी, थोड़ा भी दोष होगा साधु टोकेगा, इसलिए तुम्हारी उन्नत होती रहेगी, रक्षा होती, साधु के बीच में रहना अकेले नहीं, ये किले में रहना। और अमृत भोजन क्या करना है कि तुम अपने जो साधन गुरु बताएगा उस साधन में लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, जब लगते लगते जो है बहुत भूख आ जाए तो फिर जो है वह भिक्षा कर लेना, तो जो तुम खाओगे वह अमृत भोजन, क्योंकि यज्ञ शिष्टा मृत हो। और कहा कि सुख में सेज में कहा कि तुम साधन में लगे रहना, जब निद्रा बहुत तेज हो जाएगी तो अपने आप जहां तुम्हारा शरीर पड़ जाएगा वहीं सुख सेज हो जाएगा, चाहे वो पत्थर हो चाहे कंकड़ हो। और जिसको निद्रा बुलाने के लिए प्रयास करना पड़ता है वो सुख सेज भी कैसे थे, अपने आप ही सो जाए। तो यहाँ कहते हैं यज्ञ शिष्टा मृत। कुछ लोगों खाने के बाद जो आदत होता है जैसे है तो उसको पचन जो पाचन जो है वो साधन में कर, साधन इतना कर रहा है उसको पचन, वो पचन होने का मतलब वो अन्न में जो दोष है, साधन नहीं करोगे तो दोष पचेगा नहीं, पकड़ लेगा। गायत्री इत्यादि सबके प्रसंग में आप देखिए कि जो उतनी गायत्री न जप करके जो है वो आप प्रतिग्रह ले लेता है तो प्रतिग्रह उसको पकड़ लेता है, उसको पचाने की शक्ति नहीं होती है, पचाना वहां पर है कलमश। तो जो साधन में लगा रहता है वो अन्न के दोष को पचा लेता है, क्योंकि अन्न को भोग बुद्धि से वो ग्रहण नहीं करता, वो भोग बुद्धि से नहीं ग्रहण करता, इसलिए वो अन्न अमृत हो जाता है उसमें। इसलिए कहा यज्ञ शिष्टा मृत भोजन, तब क्या हो गया कि वह जो है पाप रहित हो जाएगा, वो पचा लेगा सभी पापों को, पचा लिया। तो यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो जब जो है सभी प्राथमिक साधन नहीं है, खाली जो है वह पैसा कमाने में लगा है, खाने पीने में लगा है, कोई आध्यात्मिक साधन नहीं है जिसके लिए, वो हो गया अयज्ञ। वो क्या हो गया? अयज्ञ हो गया ना। अयज्ञस्य अयम लोकोपि न कुतो अन्य, जिसके जीवन में कोई शास्त्रानुसार जो है आध्यात्मिक साधन नहीं है तो वो तो अयज्ञ हो गया। तो उसको तो ये लोक जो है मनुष्य लोक का ही सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो जो है वह निंदित ही होगा ना, और खाने पीने में लगा रहेगा तो इस लोक का भी सुख उसको नहीं होगा। इस लोक का भी सुख नहीं है तो परमार्थ जो है वह जो है परमार्थ का सुख उसको कैसे हो सकता है, परलोक का सुख उसको कैसे मिल सकता है। इसे तात्पर्य है कि अपने जीवन को कभी अयज्ञ रूप नहीं बनाना, और जो